Slava Domnului preste voi toți, usudar și să-i vii de oameni, totdeauna acum și pururilor și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, mace sale, de sfinților, săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale sfinților, mucenic, Iriac și Iudit, a cărora pomenire o săvârșim alăcemântul sfinț, părintele nostru, Ioan Grudeaur, patriarul Constantinopolului, ale sfinților, dreptul Dumnezeu și părinții Achim și Ana și mândurile tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi. Ca un bun și de oameni iubitori, pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacum și pururea și în vecii vecilor. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, iubiților credincioși, vineri vom serba pe Sfântul Marele Proroc Ilie, un mare proroc înainte de Hristos, care a mărturisit atunci, în timpul lui, și s-a înălțat la cer cu tot cu trup, și va veni în timpul lui Antichrist ca să mărturisească iarăși venirea Domnului Hristos, dar nu de data aceasta cum a venit, ci va veni ca un împărat spre a judeca. Duminică viitoare n-a preasfințitul Mitropolit Vlasie și a anunțat sosirea aici că va sluji, va ține slujba arhierească. Iar duminica cealaltă e posibil să ne vină o delegație din Statele Unite, creștinii, rămășița creștinilor de acolo care să muncesc în acel Babilon, să mai țină bastionul acesta al credinței în care s-au mântuit atâta lume de-a lungul a 2000 de ani. Probabil că vor veni și cu un episcop, eventual cu ceva preoți, și vor ține slujba aici duminica, nu ce vine cealaltă, deci peste două duminici. În cazul în care se va realiza acest lucru, vă rog mult de tot, dragi credincioși, să aveți grijă, să dați dovadă de o disciplină corectă, frumoasă, demnă, de niște creștini la care vin acei oameni să se adapte. Știți cine este Statele Unite ale Americii? Este cocina de porci a evreilor. Este efectiv bătaie de joc a evreilor, este un Babilon pe drept cuvânt unde s-au adunat toate confesiunile lumii. Totuși, ca să încerc să noți împotriva curentului acolo, în acel Babilon unde planează patima curviei la cele mai înalte cote posibile, nu este ușor. Deci bieții oameni aceia, bieți, îi pun în partea duhovnicească, dacă vin aici la noi, vin să se înduhovnicească din cele duhovnicești, sufletești, în credință, în dreapta credință. Dragilor credincioși, ca de nenumărate ori, Domnul Hristos și astăzi ne mai învață ceva. Învățătura lui atât de frumoasă și dulce, într-adevăr îndrituindu-se ceea ce a spus, gustați și vedeți că bun este Domnul. Îl vedem pe Mântuitorul cum se ținea prin cuvântul său, cum își aduna noroadele după sfinția lui. Foarte curios, foarte enigmatic pentru păgânii timpul aceluia, cum de un om venit după mentalitatea lor din Vitleem, născut dintr-o fecioară și trăind o viață atât de simplă, aduna atâta lume. În scriptele cezarului, timpul aceluia, era arătat Mântuitorul în felul acesta. Este aici în Ierusalim un om are părul puțin călpui, barba desficată, ochii albaștri, privirea lui este foarte blândă, vorbește rar, dar cuvântul lui tună. Se cheamă Iisus, Fiul Mariei, și se țin noroadele după El. Aceasta era descrierea în cuvintele sale a guvernatorului Ierusalimului către împăratul Romei care stăpânea Palestina timpul acelui an. Deci iată că Mântuitorul vedem într-adevăr la lucru după cum era descris în timpurile acelea. Îl vedem că propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu și a îndrătării oamenilor din cărările fără de legilor, cum se ținea lumea după el. Și iată că atunci când Irod a tăiat capul Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul pleacă în pustie împreună cu noroadele care îi sorbeau cu patos cuvântul. Irod se tâlcuiește minte de piele. Dumnezeu pentru aceasta l-a lăsat în această fără de lege, fiindcă el călătorea în conștiința lui prin cărările fără de legilor. Domnea păcatul peste el și pentru aceasta l-a lăsat ca să-și spurce conștiința lui, sufletul lui, tăind capul Sfântului Ioan Botezătorul. Dar acest lucru nu se întâmplă doar din el, din conștiința lui, din ființa lui, ci a fost pus la cale de către iudei. Acest lucru care s-a întâmplat prin a-i aduce moarte Sfântul Ioan Botezătorul, se tâlcuiește că evreii, prin acest supliciu adus ultimului proroc și celui mai mare născut din bărbat și femeie, s-au tăiat efectiv de tot Dumnezeul lor. Prin tăierea capului celui mai mare proroc, iată că simbolizează tăierea sinagogii de la tot ce a fost sfânt trimis de Dumnezeu ca să pregătească cărarea lui Hristos. Deci pentru aceasta, acest vas al fără de legilor, Irod, este pus înainte de către iudei și tăindu-i capul lui Ioan Botezătorul, îl trece în rândul sfinților și de acum începe etapa Mântuitorului de a propovădui cuvântul Evangheliei, cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul, deci îl vedem cum pleacă în pustie, dar după el vine atâta popor, ceea ce mărturisește evanghelistul de astăzi, mărturisește un cuvânt tare tulburător. Vedem această lume cum îi soarbe cu patos orice cuvânt, dar cu această lume nu vedem numai bărbați, ci sunt și femei și cu ei sunt și copii. Deci dacă Mântuitorul se duce în pustie, iată că merg și aceste suflete însetate. Merg după Mântuitorul parcă uitând de sine. Și, după cum relatează evanghelistul, vedem că soarele se pregătește de apus. Apostolii, fiind în fire omenească, se gândesc, Doamne, slobode noroadele, adică să întrerupă cuvântul și să se ducă aceștia să-și cumpere de mâncare, fiindcă trupul cere mâncare, evident. Deci toată ziua ei n-au mâncat, ci au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul anume face acest lucru ca să se arate dumnezeirea din el atunci peste apostoli, în fața noroatelor, în fața celor care îl pismuiau, evreii, saducheii, fariseii, și peste veacuri să ajungă până la noi acest cuvânt și această minune. Deci îl vedem pe Mântuitorul cum lasă popoarele, parcă îmbătate de frumusețea cuvântului său până la apusul soarelui, îi lasă pe apostoli în acea necredință și în acea neputință trupească, gândindu-se la pântece, și din acestea două să izvorască minunea lui Dumnezeu, cum va sătura atâta popor. Că fiindcă treseară poporul acela, după cum mărturisește Evanghelia, fiind la 5.000 de nu suflete, numai bărbați, fără femei și copii, iată-l că nu mai avea de unde să-și procure hrana, că era către seară. Și atunci Mântuitorul, parcă mustrându-i pe apostoli, le spune, dați-le voi de mâncare. Iar apostolii, tremurând de frică, de unde să le dea de mâncare la atâta lume? Și spune cu glas tremurând, Doamne, are un copil, doar 5 pâini de orz și 2 pești. Și acum vine Dumnezeirea din Hristos ca să-și săvârșească atotputernicia sa, aduceți-le la mine. Luându-le și binecuvântându-le, le dă la toți cei 12 apostoli și după ce așează noroadele 50-50 cete pe iarbă, le dă să mănânce. Săturându-se din 5 pâini și 2 pești, vedem că se adună și 12 coșuri de rămășițe din această masă copioasă duhovnicească. Evident că imediat ne ducem cu mintea, oare cum e posibil ca din 5 pâini și 2 pești să se sature atâta lume? Și nu numai că s-a săturat, ci au adunat și 12 coșuri de rămășițe. Dar bineînțeles că acolo unde este cu neputință la om, totul este cu putință la Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dragi credincioși, aici o parte istorică a pildei, dar noi cum suntem învățați și cu minte iscoditoare și vrem să le știm pe toate pe cât posibil, mai găsim sub această coajă a istoriei și un alt înțeles dogmatic foarte adânc. Că ne punem întrebarea de ce au fost 5 pâini și 2 pești și n-au fost în alt număr? De ce în pustie? De ce toate acestea și nu în altă formă? Deci iată că evreii, tăind capul Sfântului Ioan Botezătorul, s-au lepădat efectiv de Dumnezeu. Iar Mântuitorul pleacă în pustie de aici, de la evrei. Ce simbolizează acest lucru? Adică Mântuitorul se duce să propovăduiască în pustiul sufletesc al neamurilor, pustiul de cuvântul lui Dumnezeu și de cunoștința lui Dumnezeu. Că dacă Irod știa de viața sfântă a lui Ioan Botezătorul și nu se sfiește împreună cu el și iudeii care l-au manevrat să taie capul lui Ioan Botezătorul, nu se sfiește de această viață sfântă a acestui om, așa iudeii nu se sfiesc de cuvântul lui Hristos și pentru aceasta Hristos pleacă acolo unde este sorbit cu patos cuvântul, cuvântul dreptății, cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Deci într-o înțelegere înaltă, dogmatică, plecarea Mântuitorului în pustie simbolizează propovăduirea neamurilor care erau pustii în sufletele lor și în inimile lor de cuvântul lui Dumnezeu, al Dumnezeului lui Israel. Îi vedem pe evrei cum repudiază pe Fiul lui Dumnezeu, având cunoștința Fiului lui și a lui Dumnezeu. Și iată că ce-au aruncat la coș evrei acest fiu atât de răsfățat, scos din robie cu mână tare și cu braț înalt, iată este luat cu atâta dragoste, sorbindu-i un cuvânt rostit de gura lui cu atâta patos, uitând de ei parcă de trupul lor neamurile. Ce înțelegere mare, dragi credincioși, deci neamul care l-a așteptat pe Dumnezeul cel necunoscut de ei, ca orbul lumina soarelui, cu câtă dragoste și căldură îl îmbrățișează, iar tu, evreule, l-ai avut în mână, din tine s-a născut și l-ai omorât, nu numai că l-ai denigrat, l-ai și omorât. Ce simbolizează cele cinci pâini și doi pești? Noi vedem că atunci când greșim, ne rănim la cele cinci simțuri, că omul este înzestrat de către Dumnezeu cu cele cinci mari daruri, cu care percepem frumusețile făpturilor lui Dumnezeu, lumea înconjurătoare, lumea materială. Văzul, gustul, mirosul, auzul și pipăitul. Toate fiind îndoite în trupul omului, că în cazul dacă ai pierdut un simț, îl ai îndoit în tine și te poți folosi de el în continuare, de dulceața lui. Deci cele cinci simțuri toate sunt rănite prin păcat, că diavolul atâta de înțelept este, te împinge la păcat știind că prin păcat trupesc, îți rănești inima, îți rănești sufletul, îți aduci o cangrenă puroioasă în sufletul tău. Deci noroadele care îl urmau pe Hristos, uitând de ei că mai sunt trupești, erau răniți la cele cinci simțuri. Așa cum pâinea satură pântecele, scoțându-l din acele dureri ale foamei, așa cele cinci simțuri cu care era înzestrat omul erau rănite, înfometate, așteptau un plasture, așteptau o alifie pe rană. Ați observat dumneavoastră, și aici apelez foarte discret la conștiința fiecăruia, în momentul când ai căzut într-un păcat, indiferent de ce nuanță este el, te rănești în conștiința ta. Nu mai poți să mai fii cu aceeași dragoste către Dumnezeu. Imediat te îndepărtează de Dumnezeu păcatul. Deci rana aceea care începe să pute puroiul din ea, puroi sufletesc vorbesc, aceea trebuia vindecată. Deci Mântuitorul satură cu cele cinci pâini, 5.000 de noroade, simbolizând cuvântul, puterea tămăduitoare a cuvântului său, că așa cum alifia se întinde pe toată rana și o vindecă, crescând carne în locul puroiului, așa cuvântul acela rostit în urechile și prin urechi în inimile oamenilor care l-ascultau, vindecă patima, vindecă rana produsă de păcat. Și ca să întărim cuvântul acesta și să întărim ideea aceasta dogmatică, vedem că omul este stăpânit în primul rând de patima foamei și a setei. Orice patima ar dăinui în tine, în momentul când te-a atins această neputință, nu mai poți sta. Devii ca un nebun, ca o fiară, gravnic sfâșietoare, când te-a atins foamea și setea. Dar iată că vedem că, de fapt, foamea din acești oameni era foamea duhovnicească, că păcatul domnea în ei. Și pentru aceasta ei uită de foame, fiindcă cuvântul care îl rosteau Hristos i-a captat efectiv pe acești oameni din toată ființa lor. Cei care ați făcut cele trei zile de post, și îmi permit să fac această comparație, ați observat a doua zi, a treia zi, ce greutate s-a apăsat pe trup, dar având voință să scoți la capăt pentru tine, Doamne, sufletul parcă zbura, parcă altfel era rugăciunea, parcă altfel veneai la Dumnezeu, altfel discutai cu Dumnezeu. Deci așa oamenii aceștia au uitat de trupurile lor și domneau într-un balsam la frumusețea și puterea tămăduitoare a cuvântului lui Hristos. Deci aceasta simbolizează cele cinci pâini. Dar cei doi pești ce sunt? Pâinile erau neînsuflețite, peștii sunt însuflețiți. Iată că cei doi pești simbolizează cele două cărți de învățătură care ne călăuzesc pe noi ca niște vii, ca niște lumini care merg înaintea noastră pe cărările mântuirii, Evanghelia și Apostolul. Așa cum peștii înnoată în mare, așa Hristos a notat și apostolii în marea vieții aceștia și a lăsat cuvântul lor. Că ați văzut că noi de aici plecăm și ne avem sorgintea creștinismului, Evanghelia și Apostolul. Mai ales Apostolul care facem o spintecare din toate părțile a trupului duhovnicesc, te prinde cuvântul cel puțin al Apostolului Pavel din toate părțile și te vindecă. Îți faci o disecție din toate încheieturile tale, omule, și nu ai unde să te furișezi. Evreu fiind sau păgân fiind, te prinde cuvântul Apostolului și te aduce înapoi la originea de unde ai plecat răzvrătit fiind și nevrând ca să mai auzi de Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, această înțelegere înaltă o avem din pilda de astăzi. Spune că era către seară, că soarele era spre apus și venea noaptea. Această poziționare temporală a acestei pilde către seară simbolizează către seara păgânismului. Soarele se apropia de sfârșit, adică de moartea lui Hristos, ca apoi să răsară. Hristos ia pâinile și le binecuvintează împreună cu pește, arătând că a fost trupesc, că le-a luat în mână și le-a binecuvântat. Oare dacă era Duh, n-avea cum să le ia? Și în felul acesta, zglobind ereziile care spuneau că Hristos a fost Duh. Deci, dragi credincioși, nimic nu a făcut Dumnezeu în zadar fără a avea o tâlcuire. Dar fiindcă oamenii au căzut în păcate și în fără de legi, Dumnezeu i-a lăsat în minte neiscusită, cum spune Apostolul, ca să nu mai priceapă pe Dumnezeu. Și din aceasta au căzut în cele mai grele cărări și fără de întoarcere, am putea spune, spre cărarea mântuirii, care este unică și adevărată. Dragi credincioși, o altă înțelegere din pilda de astăzi putem să o tragem de la faptul că atunci când ești cuprins și vrei să fii cuprins din toată ființa ta de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu coboară peste tine atâta dar încât că într-adevăr trăiești sufletește. Că atunci când diavolul a ispitit pe Mântuitorul după 40 de zile de post ca să facă din pietre pâine, Hristos i-a spus: înapoi a mea, Satană, că tot omul se va sătura nu numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt poate greu încape în mințile celor care sunt atâta de gurmanți. Și nu vreau ca să mă înțelegeți greșit, că în momentul când îți dai drumul la gură și Dumnezeu îți ia darul de la tine de chip și asemănarea lui Dumnezeu, te transformi într-un animal rumegător. Toată ziua îți merge gura și nu te mai saturi cum este animalul când rumegă. Dar ce a spus Mântuitorul? Că tot ce este trupesc este deșertăciune și se duce pe apă, se duce neființă, nici măcar lăsând urmă vreodată. Iar noi trebuie să trăim după Duh, fiindcă cugetul Duhului viază între Tatăl lui Dumnezeu și face cele ale lui Dumnezeu. Sau în alt context ne spune Mântuitorul, pentru ce să vă îngrijiți ce veți mânca, ce veți bea sau ce veți îmbrăca, de îndată ce uită-te la vietatea pământului care nici nu seamănă, nici nu adună și nici nu moare de foame. Deci vedeți dumneavoastră acei 5.000 de bărbați, fără femei și copii, câtă credință aveau în ei. Îl ascultau pe Hristos cu atâta dăruire și cu atâta dragoste, au uitat că ei mai sunt trupești. Și să știți că întotdeauna omul, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu prin fapte frumoase, într-adevăr uită de trupul lui. În așa fel lucrează darul lui Dumnezeu în tine. Dacă vă mai amintiți dumneavoastră că nu de mult am spus de o pildă de un mare cuvios care a avut o viață foarte înaltă și atât de înaltă fiindu-i viața, Dumnezeu îi trimitea în fiecare zi pâine. Era pâine îngerească, pâine cerească și el se sătura cu aceea. Bine, poate unii îmi veți spune că este doar o poveste. Mergeți la evrei care sunt cei mai mari dușmani după diavolul lui Hristos și nu pot nega faptul că au fost săturați în pustie de pâine îngerească. Ca după ce au ieșit în pustie, au trecut Marea Roșie cu mână tare și cu braț înalt. De unde să mănânce? Și se apropia, cum spune prorocul, sufletul lor de porțile morții. Și atunci l-a dat Dumnezeu din ușile cerului deschise la curs mană cerească. 40 de ani de zile rătăcind în pustie au mâncat mană cerească. Nu știau cum vine această mană, dar se trezeau dimineața cu ea împrejurul locașurilor lor, a caselor lor și a taberilor lor. Și acea mană venită din cer era ca un fel de fulg și luată în gură ce gândeai să mănânci, că ți era poftă, se transforma și în gust și în pântece. Doream dulce, când luam o bucată din acea mană cerească, se transforma în dulce. Deci pâine încerească a mâncat iudeul și nu s-au mulțumit cu aceasta și iată că Dumnezeu l-a trimis prepelițe, l-a trimis din cer păsări zburătoare și au mâncat carne, voiau carne și mai mult decât atâta. Mureau de sete și din 12 pietre cu minune Dumnezeu le scoate apă și ce apă, apă încerească. Dar cât de pervers și ingrat este omul! Ați observat dumneavoastră că în general copilul care ți-l iubești mai mult și ții mai mult la el și îl gogolești mai mult, acela te blamează mai târziu. Așa a pățit Dumnezeu cu poporul evreu. L-a săturat din tot ce a fost, mai spun, pâine îngerească ți-am trimis, Izraile, și tu ce ai făcut? M-ai trimis la moarte pe mine. Pentru aceasta noroadele se săturau cu sfărâmituri. Ca acea femeie când a venit ca să se vindece de neputința ei și Mântuitorul le-a spus, nu este bine a lua pâinea fiilor și a da-o câinilor, ce replică îi dă? Iar prin ea vorbesc noroadele, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmăturile lor. Iudeu a mâncat bucata întreagă de pâine îngerească. Iar neamurile se mulțumeau doar cu sfărâmături. Iudeul avea tot timpul pe Mântuitorul pe lângă el și rostindu-i în urechile lui și prin urechi în inima lui cuvântul dulce al împărăției lui Dumnezeu. Neamurile erau private de acest bine. Și iată că în momentul când l-au prins pe Mântuitorul, au mers cu el în pustie și la moarte se ducea, sorbindu-i cu atâta dragoste cuvântul, adică săturându-se din fărâmiturile acestea. Din cuvânt în cuvânt ajung la timpurile noastre de astăzi, dragi credincioși. Mulți ne punem întrebarea, cum săvârșindu-se atâtea minuni în lume, Minunte care le știm noi, întâmplate în biserica noastră ortodoxă de-a lungul veacurilor, celelalte popoare rămân mute și surde și oarbe. Dar nu numai ei, prelații lui Dumnezeu, cărora li s-au încredințat tainele dumnezeirii. Ce să mai zici de popor care este ca un copil în inocența lui? Văzând lumina la Sfântul Mormânt, care este o minune atât de palpabilă, icoane care lăcrămează la ora actuală, trecute prin toate filtrele științei, ca nu cumva să fie o minciună, cele sfinte ale lui Dumnezeu, ducând omul, ducând sufletul în prăpastie. Vă mirați poate mulți cum catolicii, că sunt atât de mulți și rămân în așa rătăcire. Nu este de minune, dragi credincioși, că în momentul când te depărtezi prin păcat, prin cele carnale de Dumnezeu, te tot duci și nu te mai întorci, îți este din ce în ce mai greu să te întorci. Și uitați-vă la fiecare din noi, că momentul când ai păcătuit față de cer, primul lucru te depărtezi de mărturisire. Apoi, depărtându-te de mărturisire și de rugăciune și nici la icoană să te mai uiți, și pe urmă ai o erijare în conștiința ta, sunt păcătos, Doamne, și nu te merit. Și mergi așa până pierd. Deci așa sunt și catolicii și toți ceilalți, chiar și stilul nou, care deja în curând vor cădea în cea mai grea erezie prin ecumenism. Deci, dragi credincioși, această pildă de astăzi, cred că ea se reactualizează pentru noi, cei care trăim timpurile acestea atât de sadice, duhovnicește vorbind. Trebuie să avem în conștiința noastră fiecare dintre noi că întâi trebuie să ne mântuim sufletul salvându-l și apoi trupul, că cele trupești toate sunt trecătoare. Toate cursele care s-au lăsat la ora actuală în lume s-au lăsat de nuanță trupească, iar sufletească mort totul. Pe ce mă bazez când fac această afirmație? În toată lumea nu se mai zidesc biserici, iar cele care sunt cad în paragină, sunt pline de muște, de păianjeni și cad într-o disgrație, transformându-se în muzeu. Deci aceasta simbolizează lepădarea de Dumnezeu și depărtarea de El totodată. În schimb, ce să fac? Crâșme, se fac la culme discoteci, case de modă, din care să se dezgolească trupul femeii, cât mai mult, iar prin aceasta să robească mintea bărbatului. Iar prin robirea minții bărbatului se pregătește vertiginos cărarea spre păcat, cărarea lui Antichrist. Aș vrea să nuanțez un lucru care cred că cu toți îl știți la ora actuală, de sforurile politice care s-au tras în țara noastră cu venirea acestor jehoviști. Nu aș vrea să lezez pe nimeni. Să mă ferească Dumnezeu dacă aș atinge pe cineva, ci doar un adevăr, cât de meschin s-a lucrat. Oare acea mare doamnă Clinton a venit aici, nu dau tentă politică, a venit la români peste ocean, că nu mai putea de dorul românilor? Și culmea, acest român care are o istorie atât de veche și frumoasă, s-a pretat la doamna Clinton ca a acorda românilor 15 minute. În ce sens? Deci mare doamnă, deci mare sfată a predat unei țări doar atâta. Era atât de ocupat, iar românul atât de prost, fiind că era plicat în păcat și prins de nas ca taurul cu veriga în nas, s-a pretat la această doamnă care de fapt este jehovistă. Iar ea pentru ce a venit atât de fulgerător în România? Că a văzut pe jehoviști că nu au loc și poporul român, ca prin care mai curge sânge de român pur, de dac, antic, iată că îi repudia. Să vedem rolul bisericii. Biserica era prinsă de nas din cauza că prin ecumenism evident că se pupă și cu ei, și cu jidanii, și cu mahomedanii, și cu budiștii, și cu jehoviștii. Dar în țară, prin culise, iar în străinătate, în fața tuturora. Venind în țară și știind cine este român, încă un popor credincios, și din mica lui cunoștință dogmatică, ce este jehovistul, că este aproape lângă diavol față de Dumnezeu, evident că nu putea să-i primească. Iar Patriarhia, dacă îi primea cu brațele deschise, nu le mai trebuia altă lovitură, că se discreditau total în fața poporului. Și în felul acesta au făcut mișcările prin acel ascor cu studenții și au mai luat și pe alți credincioși de influență și i-au scos din București chipurile. Bun, dacă i-au scos din București, unde s-au dus domnii evrei? S-au dus în Cluj și în Brașov. Oare nu este logic că tu, dacă ești stăpân al casei tale, când ți-ai scos dușmanul dintr-o cameră, nu te-ai culcat și l-ai lăsat în camera cealaltă? Până nu l-ai scos de tot din curtea ta, nu poți să ai odihnă. Și vă chem puțin la logică. Dacă tu, Patriarhie, fiind și fiind tatăl acestor copii, acestui popor, l-ai scos din București, te-ai odihnit, oare nu avea aceeași putere în Cluj, în Brașov? Și i-au lăsat acolo ca să-și facă toate nebuniile lor. Iar rolul lor care este? Să dea lovitura de grație poporului român și în special să coopteze mlădița de mâine, tineretul, generația de mâine. Că pe cine îi prinde? Pe snobii care au deschis chipurile ochii spre Occident și au început să-și pună și ei ca papagali cercei în nas, în urechi, pustițe cât mai scurte să se vadă cele intime și toate celelalte care bine le știți dumneavoastră. Oare sunt retrograd, oare sunt chiar atât de înapoiat spunând acestea, că poate mai este vreun tânăr și îmi spune părintele, nu știe ce e muzica și celelalte. Aflați tinerilor care încercați să contraziceți acest cuvânt, că muzica care se lansează pe piață la ora actuală este muzică drăcească făcută în studiouri special ca să-ți cuprindă ființa ta, că te cuprinde din toate încheieturile tale, te cutremură când auzi muzica aceasta drăcească. Te metamorfozează, îți distruge tot interiorul tău creștinesc și te face o masă de oameni nebună. Și ca să fiu și mai concis, spurcata aceea de antihristă, Madonna, cântând undeva prin Europa la niște scelerați de drogați, s-a dezbrăcat până în nuditatea trupului ei și și-a aruncat cele intime în tribună. La spectatori atât de nebuni au ajuns încât că își dădeau cele intime ale ei pe față. Vă rog să nu considerați prea impudic acest cuvânt. Sunt niște realități pe care le trăim, ne confruntăm. Ce tragic trăim momentul creștinesc la ora actuală. Cei care sunteți în vârstă și ați prins alte timpuri creștinești, iar din cei tineri care vreți să vă mântuiți, să fiți prieteni cu Dumnezeu, înțelepțiți-vă. Iar cei care sunteți bine fundamentați în cele creștinești, aveți grijă să nu vă zdrunce nedragi credincioși. Și să știți că fundamentul creștinului nu este altceva decât postul și rugăciunea. Pentru aceasta evreul a scos din dogma celorlalte confesiuni postul, că acesta este sedimentul cel mai puternic al corăbiei creștinești. În momentul când te-ai legat cu Dumnezeu prin post, care este cea mai grea concesie făcută pentru cer prin trupul tău, atunci l-ai iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu te iubește pe tine. Mamă, cred că înțelegeți mai bine de ce purtați atât de greu pe copil în pântece și prin porțile morții îl scoți afară și îl aduci în viață trupească, ca să-l iubești mai mult. De ce o casă se face în lasă atât de greu de făcută sau un copil crescut atât de greu și veghezi la căpătâi lui până vezi mare înscris pe propriile lui picioare în viață, ca să-l iubești mai mult și să pui preț? Oare ca să-ți recopi, să-ți recucerești ceea ce ai pierdut pentru o veșnicie, se face doar vorbind de Dumnezeu din vorbe? Nu! Fiindcă noi vrem ca să ne ducem cu sufletul și cu trupul dincolo la Dumnezeu, evident că trebuie și trupul pus la treabă. Nu numai cu sufletul, ca sufletului este vorba, dar a trupului este materializarea vorbei. Și în felul acesta te tragi și cu trupul și cu sufletul, că împărăția lui Dumnezeu nu este numai a trupului sau numai a sufletului, ci este și a uneia și a altia. Că prin judecata lui Dumnezeu și prin legea lui Dumnezeu se sfințește materia prin om și după judecată iată că rămâne materia fără timp, adică nu mai este stricăciune și abademie în vecii vecilor. Acesta este creștinismul care l-a închegat Mântuitorul, apostolii, cei doi pești care i-au mâncat neamurile și mâncăm și noi în fiecare zi când vrem să mâncăm, pâinile care ne vindecă, patimile și orice cuvânt frumos, sublim al lui Dumnezeu, care nu face altceva decât lucrându-L, te duci și te împaci cu bunul Dumnezeu, care ne așteaptă cu brațele deschise. Vă rog mult de tot să fiți foarte rezervați în a crede tot ce spune presa. S-a lăsat la ora actuală o campanie de discreditare a lui Hristos și a creștinismului pe toate cărările, aproape că nu s-a mai întâmplat așa ceva. S-au adus în actualitate la cele mai înalte culmi extraterestri. Extraordinar cu ce se mai confruntă omenirea. Știți care este tâlcul acestei nebunii? N-au cum să existe extraterestri, că singura planetă unde este ființă vie și este om este Pământul. Dar prin aceste drăcii lăsate în lume și omul naiv lepădat de credința lui Dumnezeu, nu face decât să se discrediteze Pământul, că mai sunt și alți oameni și ca atare nu-i nici Dumnezeu, nici Hristos, nici nimic. S-au lăsat fel de fel de curse de genul acesta ca să-l prindă pe tot omul, indiferent cine este, de este cult, de este geniu, de este neputincios, de este femeie, bărbat sau copil. Deci să fim foarte rezervați, dragi credincioși, la tot ce se aude, că niciodată nu s-a mai mințit și s-a discreditat vreodată ca astăzi. Au existat nebuni care au spus că Mântuitorul s-a însurat cu Maria Magdalena, că a avut copii, că a trăit în Tibet, că s-a desînsurat, iar s-a însurat, a divorțat. Deci toate chestiile acestea se dau în presă ca să-l prindă pe omul slab și nebun, care deja este mort ca un cadavru care se târâie de azi de mine. Și bineînțeles că cel care vrea să se împace cu Dumnezeu și să înțeleagă ceva, să facă cuvântul lui Dumnezeu, nu numai să-l audă, să-l iubească pe Dumnezeu din toată ființa lui și nu uitați că nimeni nu a mulțit pâinile decât Hristos, nici Mahomet, nici Confucius, nici Buddha, nici altcineva. Nimeni n-a poruncit soarelui să stea, nimeni n-a poruncit vieții să... sufletului să vie în mort sau diavolilor să plece. Hristos este Dumnezeu cel atotputernic, făcătorul cerului și al pământului, în El viem, crezând în El și prin El este viața veșnică. Iar din nimicnicia noastră să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!